أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو، ذلك دا بحث چې شیطان د انسان دشمن دی په نامه سره یادیږي. په دې بحث کې به د بشریت یا انسانانو اول پیدا کېده درته بیان سي. په دې بحث کې به ووینو چې زموږ پلار او مور څنګه پیدا سوه، جنت ته څنګه ننوتل، او بیا ابلیس علیه لعنه څنګه خطا ایستل. و به وینو چې زموږ دشمن ابلیس څنګه چم ورته جوړ کړي، او د دوی په باره کې څه وویل، زموږ په باره کې څه وویل، د جنت څخه څنګه وایستل، او بیا د دوی توبې و دوی ته څه نفحه ورسول. بیا به د توبې په باره کې بحث وکړو، او دا موضوع به په توبه سره پای ته ورسو. ورونو، توبه د هر انسان د پاره د نوي پیدا کېدو مثال لري. نو اے محترم وروره، ته هم په توبه سره خپل زوړ تاریخ پای ته ورسوه، او د ژوند نوې صفحه او نوی تاریخ شروع کړه. توبه داسې مثال لري لکه اوس چې د مور څخه وزېږېدې. دا د دغه بحث موضوع ده. ورونو، ښه متوجه سي، د تاریخ په ټولو قصو کې چې د هغه څخه اساسي مقصد اخیستل کیږي او په هغه سره خپل نوی ژوند شروع کولای سو، د آدم او حوا علیهم السلام قصه ده. نو ځکه د آدم علیه السلام قصه په قرآن مجید کې 15 واره یا 15 ځای ذکر شوی ده. هغه کسان چې د قرآن مجید په حکمت نه پوهیږي شاید داسې پوښتنه وکړي چې په قرآن مجید کې ولی تکرار سته. دوی وایي په څه سبب دغه یوه قصه 15 واره تکرار شوې ده. ورونو، دغه سې قصه او د هغې سره مشابه حالات ستاسې په ژوند کې په سوو نه بلکې په زرو واره پر تاسې راځي او راغلي دي. فقط دغه یوه قانون او قاعدې ته متوجه سي، هر هغه شی چې په قرآن مجید کې څو واره تکرارېږي باید پوه سي چې دغه شی زموږ په ژوند او حیات کې ډېر مهم دي، او باید پوه سي چې زموږ په ژوند کې هم دغه اساسي مشکل دي، او په دغه کار کې زموږ څخه اساسي خطاوې پیښیږي، او حل یې دا دی چې و دغسې موضوعاتو ته ډېر متوجه سي. لکه زموږ رب عز وجل چې راته وایي بیا یې واوره، دغسې پیښیږي او ته پکښې خطا وځې، ویښ او باخبره اوسه، تا ته هم په عیني شکل سره دغه مشکل پیښیږي، هغه خطا دغسې وه. نو ورونو، دا تکرار نه دی بلکې تعلیم، تاکید او انتباه ده. خو اوس به د آدم او حوا علیهم السلام په قصه شروع وکړو. ورونو، آدم علیه السلام لا نو پیدا سوی چې زموږ رب عز وجل مزکی او آسمانونه، ولی او دریابونه، اوبه او هوا، مرغان او حیوانات، جنت او ملائکه، کون او کائنات، ټول خلق او پیدا کړه، ارزاق پیداو، شیطان پیداو، ملائکه پیداوه، ټول شیان موجود او تیار و. فقط د آدم علیه السلام د تشریف راوړلو په انتظار و. لکه په دې کون کې چې تر ټولو محترم، تر ټولو قیمت بها او ګران مخلوق آدم علیه السلام، یا په بل عبارت انسان و. او حقیقت هم دادی چې په ټول کون او کائناتو کې زموږ د رب عز وجل په حضور اعلا او محترم مخلوق انسان دی. دا دغه خبری شاهد او مثال به په کلام الله کې درته ووایم. الله عز وجل په سورة الشمس کې فرمای: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. الله عز وجل د دغه او آیاتو په اول آیات کې لمر ذکر کړي، په دوهم آیات کې سپوږمۍ ذکر کړه، په دریم آیات کې ورځ ذکر کړه، په څلورم آیات کې شپه ذکر کړه، په پنځم آیات کې آسمان ذکر کړي، په شپږم آیات کې ځکه ذکر کړه، او په اووم آیات کې انسان ذکر کړي، او نور ټول صورت و انسان ته خطاب دی. دا څه معنا؟ دا صورت څه وایي؟ پس له هغه څخه چې ټول کون، ټول لوی شیان در یاد کې، لمر، سپوږمۍ، آسمان، ځکه، دا ټول هغه کائنات دي چې زموږ رب تر موږ د مخه پیدا کړي دي، او دا کائنات ډیر لوی دي او موږ تر هغه ډیر کوچني یو. خو کوم وخت چې زموږ رب عز وجل زموږ و یادولو ته ورسیږي، نو پاته ټول صورت زموږ په یادولو سره پای ته رسوي. ته ای انسانه، پر الله عز وجل څونه ګران یې؟ دا ټول کون ستا د پاره پیدا سوی دی. نو پام کوه چې د خپل رب عز وجل نافرمانی و نه کړې، او هیڅ کله دې دغه الهي نعمتونه په نظر کم در نسی. دا ټول کون ستا د پاره پیدا سوی دی. تاسو پوهیږئ چې د سورۃ الشمس مثال داسې دی. مثلا یو معلم چې سنف ته ورننوځي، د سنف ټول ځوانان د شاګردان دي، او معلم داسې په خبرو شروع وکړي: یا ابراهیم، یا علی، یا محمد، یا محمود، مگر ته یا حسین، غواړم چې تاسو سره یو څه خبرې وکړم. دلته دا معلومه سوه چې د حسین وضع نسبت و نور ته فرق لري. او که استاد سنف ته داخل سوی وای او ویلی وای: یا حسین، زه غواړم چې تاته یو څه ووایم، دلته وضع بل قسم و، یعنی دا نور تر تا بهتر دي، مگر خبره تاته کوم. نو اوس هم الله عز وجل فرمای: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. دا نور ټول په یو یو لبس سره یاسوه، مگر انسانه ته چې تر ټولو مکرم یې، متوجه اوسه. ټول هغه شیان چې په سورۃ الشمس کې ذکر شوی دي، دا هغه شیان دي چې د انسان د پاره تر انسان د مخه پیدا شوی دي. لکه د یو نازولې میلمه د پاره چې د ده تر راتګ د مخه خونه پاکه سي، او د ده د ضرورت شیان ټول پکښې کښېښول سي. ای انسانه، دا ټول شیان ستا د تشریف راوړلو د پاره آمادګي او تیاری وه. ورونو، که څه هم موږ د آدم علیه السلام په باره کې خبرې کوو، خو په حقیقت کې دا خبرې د ټول بشریت په باره کې دي. موږ کولای سو چې کفارو او غربیانو ته دغه خطاب وکړو، خو تر هغو د مخه و خپلو ځانو ته دغه خطاب کوو. ښه، ټول کون جوړ او تیار او آماده سو. اوس څوک راځي؟ اول انسان، د بشر پلار آدم علیه السلام راځي. اوس به د آدم علیه السلام خلقت ته وګورو چې څنګه پیدا کیږي. آیا زموږ رب فرمایي: کن آدم فیکون، یعنی آدم جوړسه بس هغه جوړسو؟ هو، زموږ رب عز وجل داسې کولای سوای، مگر یا آدم باید په تدریج سره خلق سي. دا ولې؟ ځکه ته باید پوه سي چې ته د الله عز وجل مخلوق یې، او ته څونه ضعیفه یې، ستا رب څونه عظیم دی، او ته به له خپل رب هیڅ شی نه یې. اوس نو د آدم علیه السلام د خلقت په باره کې ډیر آیاتونه سته. الله عز وجل د سورۃ آل عمران په 50 نمبر آیات کې فرمایي: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، یعنی به شک چې د عیسی علیه السلام مثال د الله عز وجل په نیز داسې دی لکه آدم علیه السلام. آدم علیه السلام یې د خارو څخه خلق کی، عیسی علیه السلام یې به مور پیدا کی. نو دلته وای آدم علیه السلام د خاور څخه جوړ سو او بیا الله عز وجل د سوره صاد په یو او یا نمبر آیات کې فرمایي اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين يعني كم وخت استا رب ملائكو ته وویل بشک زپی دا کون کیم د یو بشر د خټ څخه دلته بیا وای ز انسان د خټ څخه پیدا کوم او بیا الله عز وجل د سوره صافات په ولستنبر آیات کې فرمایي انا خلقناهم من طين لازب يعني بشک چې موږ دوی د سرشناکه غازدار خټ څخه پیدا کړی دي دلته بیا خټ سوی او بیا الله عز وجل د سوره الحجر پښپښ نمبر آیات کې فرمایي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون يعني په تحقیق سره موږ انسان د وچ خټ څخه پیدا کړی دي چې کړنګې دي لکه هغه کودري یا منګي چې په یو شی وهې او کړنګهاري کوي او دغه کودري د توري خرابې سوی خټ څخه جوړ شوی وو لکلوش او بیا الله عز وجل د سوره الرحمن په سور لسنبر آیات کې فرمایي خلق الانسان من صلصال كالفخار یعنی الله عز وجل انسان د وچ کړنګېدون کې خټ څخه پیدا کړی دی لکه کودر کې هغه چې په اور پوښوي اوس نو دلته د دغه مختلفو آیاتو په اوریدل سره د انسان فکر ګډوډ کیږي چې آدم یا انسان د چې څخه جوړ یا خلق سوی دی یو اروایي د خاورې څخه بیا وایي د خټو څخه بیا وایي د سرشناکه غازداري خټو څخه بیا وایي د سلسال څخه چې د تورو لوشو څخه وو سلسال و چې سوی خټه بیا وایي د سلسال څخه لکه هغه کودر کې چې په اور پوښ سوی وي خو په حقیقت کې دا د تشویش وړ او ګټه وړ خبره نه ده بلکه دا ټوله هغه دورې دي چې د آدم علیه السلام پر خلقت تیر شوی دي اول خاوره وه چې د ټوله مزکی د مخ څخه راټول شو تراب بیا وبور سره ګډ شو خټ شو طین پر خټه چې څو وخت تیر شو غازدار او سرشناک شو طینن لازم نور وخت پر تیر شو تور بخونه لکه بدبوی لوشي داس شو حماء مسنون بیا د آدم علیه السلام جسد ځنی جوړ سو بیا دغه جسد وچ سو سلسال بیا داسې پوخ یا ګرم سو چې په ټکولو آواز ځنی پورته کېدی لکه هغه منګی چې ټکوي آواز یا کړنګهاري کوي من سلسال کالفخار چې هم دغه ناری جز د بنی آدم د شیطنت منشأ ده تر دغه مختلفو تطوراتو وروسته دغه جسد هغه درجه ته ورسېدی چې انساني روح پکښ پکړه سي خو اصل او اساس د آدم علیه السلام خاور ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خلق آدم من قبضه قبضت من كل تراب الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض يعني آدم علیه السلام د یوې قبضه یا یو مټ خاورې څخه خلق کړسو چې دغه قبضه خاوره د ټولې مځکې د مخ څخه راټول شو یعنی د یو معین ځای خاوره نه ده بلکې د ټولې مځکې د مخ څخه دغه قبضه راټول شو نو بني آدم هم د مځکې پر قسم شو څه معنی د آدم علیه السلام اولاده هم د رنگ او هم د صفاتو په لحاظ داسې سو لکه هغه مزکه چې دوی ځینې جوړ شوی دي ورونو ځینې مزکه سپینه وي ځینې توره ځینې مزکه ژړه وي ځینې سره نو د انسانانو رنگونه هم ودغه اقسام ته وویشل سو ځینې تور وي ځینې سپین ځینې سره وي ځینې ژړ یوازې د رنگو فرق له هم نه دی بلکې د انسانانو صفات او مواصفات هم داسې سو لکه د مزکه صفات ځینې مزکه پسته او نرمه وي همدارنګه ځینې انسانان د پاسته او نرم طبیعت خاوندان وي چې په ډېر اساني سره تعامل او گزاره ورسره کیږي او ځینې مزکه سخته او ډبرینه وي نو ځینې انسانان هم سخت زړه او شدید وي ځینې مزکه خو بیا داسې وي چې اوبه ورکوي ډېر ژر کښت او میوه راباسي ځینی انسانان هم عاقل او ذکی وي، په لږ تعلیم ډیره استفاده کوي، او ځینی مځکه خو بیا داسې وي چې هر څه اوبه ورکوي په دې کې ورکیږي، د کښت او میوې هیڅ امید ځینی نه وي. ځینی انسانان هم عیناً داسې وي چې هر څه تعلیم او تربیه ورکوي، دوی هغه رېګنه او شرناکه مځکه وي. اصلا د دوی ترکیب دغه سوی. نو انسانان چې د مځکی څخه خلق سوی دي، د مځکی پر قسم سوه، هغه د مځکی اوصاب پکښ موجود وي. ورونو، دغه الهي معجزه مو ولیده؟ یو څوک هم دا مني چې خاورې خبرې کوي؟ خاورې خبرې نسی کولای، مګر د الله عز وجل په امر او قدرت سره بیا خاورې خبرې کولای سي. موږ او تاسې ټوله خاورې یو، مگر په الهی قدرت سره خبرې کوو. غربیان باید دغه نقطې ته متوجه سي او فکر وکړي. ورونو، نن ورځ غربیان په خپلو عقلو او امکانیاتو ډیر فخر کوي. دوی دا احساسوي چې موږ په دغه آخرنی سلو کلو کې داسې کارونه او اختراعات وکړه چې د کون د خلقت څخه تر اوسه نه و سوي. فضا مو مسخره کړه، دریابونه مو مسخره کړه، سټرلایټ مو جوړ کړي، داسې او داسې مو وکړه. هو، دا د دوی حق دی چې په دغه کارو ونازیږي، فخر په وکړي، خو فقط دوی دغه یوې حقیقي معجزې ته نه دي متوجه سوي چې خاوره خبرې کوي. دوی دا هیره کړې ده چې دغه عقل چې موږ ته دغه ټوله لارښوونې کوي، دا په اصل کې خاورې وو او د خاورو څخه جوړ سوی دی. دغه کارونه چې تاسې کړي دي، دا ټوله امکانیات او اسباب یې الله عز وجل درته مهیا کړي دي. دا چې تاسې کوي دا معجزه نه ده، بلکې حقیقي معجزه دا ده چې ته د خاورو څخه داسې شی جوړ کړې چې دغه کارونه وکړي. څوک باور کولای سي چې خاورې دغه سي کارونه وکړي؟ په خاورو دنیا ډکه ده. دغه ته دغه سي یو څه خاوره وي. دغه خاوره په اوبو لنده سوه. چې شي ځین جوړ سوه؟ خټه. پر خټه یو څه وخت تیر سو، ځان یې سره ونیوی، غازداره سرېښناکه خټه سوه، ځکه د هغه اله خټو یا لیپري څخه شی نسي جوړېدلی. نو خامخا خټه باید یو څه سره ونیول سي. وروره، ته به وایه زه دغسې وم؟ هو، یوازې ته نه، بلکې موږ ټوله یو څه خاوره وو، په اوبو لنده سوه، خټه سوه، خټه یو څه وچه او غازداره سوه، نو طین لازم درڅخه جوړ سو، او بیا الله عز وجل په خپلو مکرمو لاسو دغستا شکل او هیکل جوړ کړي. سبحان الله، په الهي مکرم الله سو جوړ سوی. هو، الله عز وجل د سورة صاد په 15 او یا نمبر آیات کې فرمایي، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل وفرمایل، اي ابلیس، ته چی شي د دې څخه منع کړې چې واغه شي ته سجده وکې چې ما په خپلو بلا کیف لاسو خلق کړی دی؟ ورونو، یو شي ته همیشه متوجه اوسئ، که په قران مجید کې وي، که په مطهره احادیثو کې وي، په کوم ځای کې چې د الله عز وجل د پاره لاس، مخ، لدل او ریدل، حیات او نور داسې صفات ذکر سي، دا نه شایي چې څوک په هغه کې خطا وزي او داسې ګمان وکړي چې معاذ الله، الله عز وجل د مخلوقاتو پر قسم جسم یا جسمانی اعضاء لري. خبره داسې نه ده، بلکې لکه څرنګه چې د الله عز وجل ذات بی مثله او بی مثاله دی، وحده لا شریک دی، او موږ بلا کیف ایمان پر لرو، همدارنګه د ده عز وجل ټول صفات لکه حیات، علم، بصر، سمع او نور ټول صفتونه هیڅ مثال او کیفیت نه لري چې موږ دی په هغه په تصور کې راوګرځو او پر ټولو صفاتو یې بلا کیف ایمان لرو. موږ د الله عز وجل د پاره نه جسم فرضوو او نه د یو شي سره مشابه کوو، بلکې وایو لیس کمثله شیء. نو الله عز وجل د آدم علیه السلام جسد جوړ کړ، اوس نو د ادم علیه السلام جسد لکه صلصال د صلصال څخه یو مجسمه ده وچه خټه سموده پریشاو دغه د صلصال څخه د وچو خټو څخه مجسمه الله عز وجل سموده پریشاو کوم وخت چې د هوا اثر او تاثیر پر وسو وخت پر تیر سو تور بخونسو صلصال من حمأ مسنون الله عز وجل په دغه جسد کې جوف یا خالیګه جوړ کړه کوم وخت چې اجوف او نس خالصو نو که هر تو کوټه کوي داسې اواز کوي لکه فخار کودر کوي نو صلصال کل فخار داسې سو او بیا په آدم علیه السلام کې روح پکړه سو د روح د پکولو سره په دغه تمثال یا جسد کې یو دم ویني جریان پیدا کوي سترګو لیدل وکړه زړه په حرکت سو وینه پمپوي کلمو حرکت شروع کوي جسم حرکت پیدا کوي مفاصل یا بندو طول عضلاتو خارجي او داخلي اعضاءو حرکت شروع کوي عقل پیدا سو سبحان الله دا ټول د یو روح په پکول سره اوس نو ته فکر وکړه ای انسان ته د چا ملک یې چا جوړ کړي چا روح درکړي د دغه مالک باید اطاعت او عبادت وکړي کیا وروره د دغه رب څخه سرکشي لوی جرم او خطا ده کوم وخت چې ته په دې پوسوي چې ته د خپل رب عز وجل ملک او مخلوق یې نو که ته د خپل مالک نافرمانی کوې او ژوند د هغه د پاره نه وي دا څونه غلط او بے معنا کار دی ای انسان اوس و خپل اول پیدا کېدو ته متوجه سوې دغه ستا د ژوند اوله شروع ده الله عز وجل د سورة الدهر په اول نمبر آیات کې فرمایي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني آیا د زمانې څخه پر انسان داسې وخت راغلی دی چې دی هیڅ شی نه وو او په هیڅ نامه سره نه یادېدی هو یا رب موږ یو وخت هیڅ شی نه وو نه مو یاد نه مو نشان وو ای انسانه ته چې اوس په وجود راغلې ستا دپاره څه په کار دی ته باید د دغه خپل رب او خالق بې له دلیله او بې له چون او چرا عبادت وکړې محترم وروره ښه متوجه سه د آدم علیه السلام په خلقولو کې څو شی سته اول دا چې په ده کې روح پکړل سو آیا تا دا فکر کړی دی چې په تا کې هم د دغه روح نفخه یا پکل سته ورونو ستاسې څخه په هر یو کې د دغه روح نفخه سته الله عز وجل د سورة صاد په دو او یا نمبر آیات کې فرمایي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين یعنی کوم وخت چې ما د آدم علیه السلام جسد په ښه شکل سره جوړ او برابر کړ او ما په هغه کې خپل روح پوکي نو ای ملائکو تاسو ټوله په تعظیم سره هغه ته پر سجده پریزی ورونو زموږ د هر یو په دننه کې الهی نفخه سته تاسو د دغه نفخه په قدر پوهیږی یعنی تاسو ډیر پاک یاست تاسو نقی او طاهر یاست په دې مراز کېږي چې دغه پاکي او طهارت مو د ګناهو په نجاست بدل سي ورونو او خوندو ستاسو دغه د نن پاکي پاک وساتي کوشش وکړي چې د همیش د پاره پاک پاتې سي شه د آدم علیه السلام په خلقت کې دوه ډېرې مهمې نقطې سته اول دا چې آدم علیه السلام د دوه مادو څخه خلق سوی دی نه د یو شی یا یوې مادې څخه یعنی نور ټول عاقل مخلوقات الله عز وجل د یو شی یا یوې مادې څخه خلق کړی دی ملائکه د نور څخه خلق سوی دی جن یا پیرانان د اور څخه خلق سوی دی خو هغه یوازنی عقلی کائن چې د دوو مادو څخه خلق سوی دی هغه انسان دی تاسو راسي چې موږ د خپل وجود او خلقت کتلاک یو څه مطالعه کو یا د انسان د خلقت او فلسفه ته متوجه سو انسان د دوو مادو څخه جوړ سوی یا خلق سوی دی هغه دوه مادې چی شي دی یو یې خارجي پوښتنه چې جسد ورته ویل کیږي او د دغه جسد په مابین کې یو شی دی چې روح ورته ویل کیږي چې دغه جسد پټک دی دا د انسان ترکیب دی خو د دغه دوو شیانو څخه هر یو د مختلف او جلا ځای څخه راغلی دی جسد د کم ځای څخه راغلی دی د مځکې د خاورې څخه او روح د کم ځای څخه راغلی دی د الهي یا آسماني نفخ او په کلو څخه اوس پوسوې چې ستا ترکیب څنګه او د چشي څخه سوی دی دغه ته یا ستا ترکیب د دوو شیو څخه سوی دی چې دغه دوه شی پوره یو د بل عکس او مخالف دی یو شی د ډیر کښته څخه راغلی دی چې مځکه ده او دوهم شی د ډیر لوړ څخه راغلی دی چې سماوي نفخه ده روح چې د لوړ څخه راغلی دی د ننه په جسم کې بندي دی په خپل تر هغو حرکت نسی کولای چې جسم یې کومک ونه کړي په دې ترکیب خو پوسوي اوس نو دغه دوهم شی ته هم متوجه سه هغه دا چې هر یو د دغه دوو څخه و هغه منطقي یا ځای ته میلان لري چې دی ځنې راغلی دی جسد و چې شی ته میلان لري و هر هغه شی ته چې په مځکه پورې تعلق لري او د مځکې څخه راغلی وي د جسد ټول میل او رغبت په مځکه پورې تړلی دی او روح بیا و چې شی ته میلان لري هغه د پوکلو یا نفخ و مالک او خاوند او اوس و درېم شایسته شی ته متوجه هغه دا چې د دوغو دوو څخه هر یو که روح وي که جسد خپل ځان ته خاصه غذا لري د جسد غذا څه شي ده خوړل چشل میلې د نر او ښځې علاقه شهوات جسد خامخا دغه خپل غذا غواړي او دا یې حق دی چې غذا ورکول سي ښه د روح غذا څه شي ده لمونځ د قران مجید تلاوت دعا تسبيحات اذکار علمي بحثونه په علمي مجلسو کې ناسته او داسې نور که موږ په دغه پوسو چې روح مو هم غذا ته ضرورت لري او د هغه غذا مو ورورسول ډیر به په راحت او فرحت کې سو همیشه به خوشاله وي ورونو دا مې د ځان او ستاسې ټولو څخه خاصه غوښتنه او خواهش دی چې یوازې د جسم په غذا مه مشغوله کیږئ نن ورځ موږ او تاسې ټوله فقط د جسم او جسد په تغذیه او غذا ورکولو مشغول یو او په دې نه قانع کیږو حتی ځانونه نه پوهوو چې موږ د دوو شیانو څخه جوړ سوي یو او هغو دواړو ته باید د دوی غذا ورورسوو او که مو د دوی څخه هر یوه ته غذا ور نه کړه څه په کیږي مریضیږي ضعیفه کیږي هلاکیږي او بالاخره مري لکه څرنګه چې د نس و خوړو ته وږی کیږي د غرنګ د روح و خپل رب ته شوق لري لکه څرنګه چې نس لوږه لري د غرنګ روح هم لوږه لري مګر مشکل دا دی چې موږ جسد ته غذا ورکوو په جسد یې خورو جسد ته د راحت هر قسم وسایل برابروو مګر پر روح فشار راولو روح مو د خپلې غذا څخه محرومه کړی دی روح مو ضعیفه کیږي ستړی کیږي تر وخت د مخه زوړ او عاجزه سي زموږ په جسد کې هغه د کریستال نازک ملغلره هغه چې نوم یې روح دی مخدوشه خیرنه ماته او ټوک ټوک وي ته تر اوسه د دیرشو یا پنځه دیرشو کلو یې مګر زوړ او ضعیفه یې دا ولې ځکه روح دی رنځور او ضعیفه دی ولې ضعیفه دی ځکه ته یې وشي ته غذا ورکوي چې هغه جسد دی که ته نه پوهېږې خپل کتلاک ته دې وګوره چې ته پوسې چې زه د دوو مادو یا عنصرو څخه جوړ سوی یم ورونو دغه خبرو ته غرب او غربیان هم اړ او محتاج دي باید پوسې چې موږ ټوله د دوو مادو څخه جوړ سوي یو که یو څوک ټوله شپه او ورځ ولاړ وي لمونځ کوي او خوراک نه کوي دا سړی یوازې روح تغذیه کوي جسم ته غذا ور نه کړه دا سړی پس له هفته یا لس ورځو یا پس له سمو دې مري او که یو څوک د دې عکس کار کوي یعنی هر ورځ خوراک کوي خپل جسمي غوښتنې ټوله پوره کوي خو لمونځ اذکار تسبیحات نست څه پیښیږي د ده روح مري مګر د روح مرګ بطیع تدریجي او په ځنډ سره دی دا ولي ځکه جسد چې د مځکې څخه راغلی دی ژر مري، مګر روح چې زموږ د رب عز وجل د طرفه څخه دی مرګ یې په تدریج او کراره سره دی. نو روح چې ژر نه مري او غذا هم نور ورسیږي څه ورته پیښیږي؟ اکتئاب، غم، ستړیا، ننیدل، پریشانی. ورونو، غربیان ټول روحي ستړي دي، تر روحي فشار لاندې او په روحي مرضیو اخته دي. دا ولې؟ ځکه هلته مادي ژوند دی، او هر څونه چې مادي ژوند او د هغه سره علاقه زیاتیږي په هغه اندازه سره روحي شکست او روحي فشار زیاتیږي. ځکه انسان د دوو مادو څخه جوړ شوی دی، او دی یوې مادې ته غذا ورکوي او هغه بله ماده یې هېره کړې ده. خو بدبختانه موږ هم د غربیانو تقلید کوو، ماده او مادي ژوند راباندې غالبه شوی دی. دا مو هېر کړی دي چې موږ روح هم لرو او هغه ته هم باید غذا ورکو. تاسو ښه متوجه سئ، د روح د غذاو څخه یو هم د قرآن مجید اورېدل دي. کم وخت یو مسلمان د قرآن مجید تلاوت واوري، د ځان سره وایي ها ته ودرېږه، دا فلانی قاری دی، څنګه ښه یې وایي، دا ستا روح دی چې خپله غذا یې ولیده او غواړي. یا مثلا په لمانځه کې امام قرأت وایي، هلته روح خپله غذا اخلي او په راحت کېږي، خوند ورکوي. خو بدبختانه څرنګه چې روح زموږ په جسد کې بندي دی او موږ و روح ته د غذا ورکولو ټوله لارې بندې کړې دي، او روح مو په تدریج او کراره د مرګ پر طرف رهي دی، دا څنګه اول؟ هغه داسې قرآن مجید چې د روح غذا ده، او یا نور اذکار غواړي چې ستا روح ته د غوږو د لارې ورسي، مگر دا لار تا په ساز او موسیقي په غزلو او ګانو بنده کړې ده. دغه روحي غذا ستا روح ته د دغې لارې نسي ورسېدلی. دغه روحي غذا غواړي چې د سر او دماغ د لارې وروح ته ورسي. په سر او دماغ کې دي د اولاد، پیسو، تجارت او نور فکرونه دي، دا لار هم بنده ده. نس دي بیا دونه ډک دی چې د ډېره خوراکه د ولاړو نه یې، ژبه دي په لاهو لعب مشغوله ده، روح ته دي د یوې لارې غذا نه ورسېږي. روح دي ژاړي، په والله ستا روح په داسې آواز سره ژاړي که تا اورېدلی سوای زړه به دي د کوګله راوتلی وای. ستا روح درته وایي، د خدای دپاره زه و خپل رب ته محتاج یم، ما د خپل رب مه منع کوه، ما ته هم یو څه غذا راکه. ورونو، زه به یو مثال درته ووایم. دوه نفره د یوه امام تر شا څنګ پر څنګ پر لمانځه ولاړ دي، او امام قراءت وایي. د دغو دوو نفرو په لمانځه کې د مځکې او اسمان فرق وي. دا ولې؟ دواړه د یوه امام تر شا ولاړ دي، یو قسم آیاتونه اوري، یو قسم تسبیحات وایي، فرق یې ولې راغی؟ دا ځکه یو یې کوشش کوي چې روح ته غذا ورکړي، او هغه بل بالکل دلته نه دی، ځکه د ده ژوند د جسد د پاره دی. په دغه مشترک لمانځه کې یو په خوشیو سره لمونځ کوي او ژاړي، او هغه بل په زړه کې د پیسو حساب کوي او په دنیوي امورو مشغوله وي. د دغه ټولو خبرو مقصد داسو چې آدم علیه السلام او ټول انسانان د دوو مادو څخه خلق سوي او جوړ سوي دي، نه د یوې مادې څخه. نو خدای ته وګوره، د یوې مادې په تغذیه کولو داسې مه مشغوله کېږه چې هغه بله ماده دې هېر سي. خپل ترکیب او جوړښت دې وپیژنه، او د هغه سره برابر عمل کوه. تاسې نه ګورئ په قرآن مجید کې پوره صورت دی چې وهغو کسانو ته په شدیدو عذابو سره وعده ورکوي کم چې یوازې د جسم او جسد د پاره ژوند کوي، او دا په قرآن مجید کې یوازنۍ صورت دی چې په هغه کې د پنځه واره پرله پسې عتاب او په عذاب سره وعده وي. الله عز وجل فرمایي: الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سمعنا الهاكم التكاثر مشغول كرياس دير والي، یعنی په ډیرولو مشغوله یاست. د چیش په ډیرولو؟ د جسدی او بدنی ټول شیانو ډیروالی پکښ داخل دي، لکه پیسې، اولاد، تعمیرونه، باغونه، پکالو ډکی الماری، موټران او داسې نور. د چی شي څخه مشغوله کړی است؟ د الله عز وجل د عبادت څخه، د روح د غذا څخه مشغوله کړی است. یوازې مو پر جسمی غذا او زور دی. تر څو وخت یې مشغوله کړی است، حتی زرتم المقابر، تر څو چې وقبرو ته ورځي، د قبر د ورتګ تر وخته په مال او جسدی غذا او مشغوله است. دلته به یو څوک پوښتنه کوي چې دغه آیات شریف د مال د ډیروالي یا د ډیرولو څخه منع ده؟ یعنی مال مه ډیروي؟ دغه موږ چې په دنیوي ژوند مشغول یو دا ښه کار نه دی؟ جواب: یا ورونو، د مال ډیروالی په حلاله طریقه سره مباح او حلال دی. حتی موږ مسلمانان غواړو چې تر هر چا اغنیاسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: نعم مال الصالح لرجل الصالح، یعنی حلال مال د صالح سړي د پاره ډیر شدی. په عوض د دې چې مال د فاجر او فاسق خلکو سره وي، کشکې د صالح خلکو سره وي. د آیات شریف مقصد دا نه دی چې مسلمانان باید کار ونه کړي، هیڅکله داسې نه ده. دا خطا او غلط مفهوم دی. مسلمانان باید په خپل ژوند کې ناجحه او کامیابه وي. هغه څوک یا هغه ځوان چې په خپل ژوند کې ځان د ناکامۍ سره مخامخ کوي، هغه په دین نه پوهیږي. نو الهاکم التکاثر د مال د ډیروالي څخه منع نه ده، بلکې د دې څخه منع ده چې د مال ډیروالي دي د الله جل جلاله د عبادت یا د روح د تغذیه څخه منع کی. دا چې ته په دنیوي امورو کې ډوبیه، دغه خرابي او بربادي ده. الهاکم التکاثر یعنی ژوند مو فقط د جسد د پاره وي. حتی زرتم المقابر یعنی پوسی چې د جسد آخر قبر دی. جسد چنجان خوري، خاوري کیږي، مګر روح پات کیږي. ش پوسه او په یقین سره یې ومنه چې جسد دی نیست کیږي او خاوري کیږي، مګر روح هیڅکله نه نیست کیږي. وش او بیداره اوسه چې ستا ژوند فقط د هغه شي د پاره نه وي چې چنجان یې خوري. عقل دې چیرې دی؟ یو څه فکر وکړه. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر، اوس نو د هغه چا د پاره عتاب او په عذاب سره وعده شروع کیږي کم چې د جسد د پاره ژوند کوي. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ستاسې د پاره دا وړ او لایق نه ده، دا خیال او فکر مو صحیح نه دی. ژر د چې تاسې به په خپله خطا او غلطي پوسی. بیا درته وایم چې ستاسې دغه کار ښه نه دی. دا چې تاسې همیشه په دنیا مشغوله یاست او جسد ته غذا ورکوي، دا نه در سره شایي. ژر به په خپله خطا او غلطي پوسی. کلا لو تعلمون علم الیقین، داسې نه ده لکه تاسې چې فکر کوي. که تاسې د مال د ډیروالي په ضرر په علم الیقین سره پوهېدلی، هیڅکله به پر مال نه نسکورېدلی. که تاسې په یقیني ډول په دې پوسی چې انسان د روح او جسد څخه جوړ او خلق سوی دی او دواړه وغذا ته ضرورت لري، هیڅکله به مو یوازې د جسد غم نه خوړلی. لترون الجحیم یعنی ای هغه کسانو چې تاسې آخرت هیر کړی دی، قسم دی چې خامخا به تاسې دوزخ وویني. ثم لترونها عین الیقین، او بیا به خامخا تاسې هغه دوزخ د یقین په سترګو سره وویني. ثم لا تسالن يوم اذن عن النعيم، او بیا به خامخا په دغه ورځ ستاسې څخه د نعمتو پوښتنه وسی. ښه، اوس نو زموږ او ستاسې د پاره حل شي دی د خپل کتلاک سره څنګه برابر ژوند کولای سو. جواب: په خپل ژوند کې توازن او برابري راول. یو څه روح او یو څه جسد. تاسې نه ګوري چې انسان د ملایکو او حیواناتو په مابین کې یو متوسط مخلوق دی؟ ځکه په انسان کې د دغو دواړو کیفیت موجود دی. هغه څنګه؟ هغه دا چې حیوانات فقط د شهواتو او د جسد د غشتونو د پاره ژوند کوي، او ملایکې فقط د روحانیاتو یا د روح د غشتونو د پاره ژوند کوي. او ته ای انسانه، د دغه دواړو حالتو په مابین کې هر څونه چې روح تقویه کوي، ملائکوت ورنږدې کېږي، بلکې تر هغو د مخکې دلای همسه. نو ځکه الله عز وجل دوی وتاته په سجده کولو سره امر کړي، ځکه تاته په خپل ژوند خپل اعمال او افعال کې اختیار درکړه سوی دی، شکه یې کبد خو ملائکه اختیار نه لري. نو کته خپل روح تقویه کې د الله عز وجل په حضور تر ملائکو د مخه کېږي، او زموږ رب ته تر ملائکو ډیر نږدې کېږي. او کبیا ستا ژوند یوازې د جسد او د جسد د خواهشاتو د پاره وي، نو بیا کښته کېږي، دونه کښته کېږي چې په درجه کې به تر حیواناتو هم کښته یې. الله عز وجل د سورة الاعراف په 109 آیات کې فرمایي: اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یعنی دغه کسان چې د نفسانی امور په متابعت کې د جسد په روزلو کې داسې دي لکه چارپایان، بلکې دوی تر چارپایانو ډیر گمراه دي. دا ولې؟ ځکه چارپایان یا بودگان خو عقل نه لري، او د الله عز وجل د طرفه مکلف هم نه دي. او ته ای انسانه، الله عز وجل تاته عقل درکړی دی او بیا مکلف هم یې. نو کم وخت چې انسان خپل مکلفیت او مسؤلیت هیروي، او یوازې پر خواهشاتو او شهواتو یې زور وي، نو خود تر چارپایانو کښته او گمراه سو. ورونو، اوس خو مو د آدم علیه السلام په خلقت کې ولیده چې رب عز وجل انسان په کمه اندازه کې خوښ لري. څونه شیان یې ستا تر اتک د مخه ستا د پاره پیدا کړه، ستا د شرافت او کرامت په باره کې څونه قدسي احادیث سته. د مثال پر ډول دغه یو حدیث قدسي شریف واوره چې ته پر الله عز وجل څونه ګرانې. الله عز وجل تا ته خطاب کوي او فرمایي: یا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصاني فإن رجعت إلي وتبت إلي قبلتك فمن أين تجد لك إله مثلي وأنا غفور رحيم. يعني إيه ابن آدم، ما تبخفل لاسو خلق كريه أو زما بنعمتو مروزليه أو تزما مخالفت أو نافرماني كوي، کته ما ته رجوع وکه او ما ته توبه وکاشه زه دې قبلوم. د کمه ځایه څخه او چیرې به ته زما په قسم اله پیدا کړې، او زه غفور او رحیم یم، بخښونکی او رحم کوونکی یم. اوس دې ولیده چې ته پر خپل رب څونه ګران یې. ښه، آدم علیه السلام خلق سو، راسي وګورو چې حوا څنګه خلق سوه، څنګه خلق او پیدا سوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: کم وخت چې آدم علیه السلام په جنت کې وو دغسو. څه معنا چې دغسو؟ یو شی کم وو. څه شی کم وو؟ ډېر مهم شی کم وو. هغه مهم شی چې شو دته هم نو معلوم. آدم علیه السلام په جنت کې اوسیږي، خو د یو شی د کموالی په سبب دغدي، بے له هغه شی جنت خوند او مزه نه درلود. دته دا نو معلومه چې یو شی دی نوم یې حوا دی او هغه کم دی. فقط یو شی وو چې هغه کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: نو آدم علیه السلام بدو حوا علیه السلام د پښتۍ څخه پیدا سو. کم وخت چې آدم علیه السلام راویش سو، حوا یې ولیده. ولته څوک؟ ولزه یو شته نوم دي چی دی؟ حوا. ولولي او د چیش د پاره پیدا سوې؟ ول چې ستا د پاره سکون او آرام سم. شه متوجه د دغه ځای څخه د شدي اصلي وظیفه معلومیږي. ولي پیدا سوې؟ ول چې ستا د پاره سکون او آرام سم. شزه په مزکه کې د سکون او اطمینان رمز دی. اسلام د حوا د پاره کم مفهوم کښې شاوه. د مځکې ژوند بې له ښځې ستړیا، دغت او ستومانی ده. بې له ښځې ژوند ګډوډ او بې خونده وي. که ښځه نه وي د ژوند خوږوالی نیستی کېږي. نو ځکه د دې نوم حوا سو. حوا څه معنی او د څه شي څخه مشتق دی؟ حوا د حیات څخه اخیستل سوی دی، یعنی ژوند. نو شذ د ژوند او کورنۍ مالګه ده. پمځکه کې رمز د حیات ده. د اول شذ نوم چی شي دی؟ حوا، یعنی ژوند. نو خوندو تاسې ته په ژوند کې ستاسې رول او اهمیت در معلوم دی؟ تاسې د مځکې سکون او اطمینان یاست. دا خبره دا معنا نه چې تاسې کار مکوي. اسلام د کار کولو ضد او مانع نه دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې ډیر شذو کار کاوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی منع کړی. مګر ته باید پوه سې چې په ژوند کې ستا اساسي رول څه شی دی. ستا د ژوند اساسي رول هغه دی چې آدم علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه، ولې پیدا شوې؟ ویل زه ستا دپاره سکون یم. لأکونو سکنا لک، نو خوري ته د مځکې سکون او اطمینان یې. په تا سره د کورني ژوند خوند پیدا کیږي. په تا سره کور ښایسته وي، ځکه ستا نوم حوا دی. ستا دپاره اسلامي مفهوم دغه دی. خوندو او رونو، اوس نو تاسې فکر وکړئ چې غرب او غربیان د ښځو سره څنګه تعامل او گزاره کوي. غربیان و ښځې ته په زبانی حال سره وایي، یا د غربیانو د ژوند طریقه و ښځې ته وایي. زموږ ژوند مادي ژوند دی. هر هغه څوک چې په لطفا فتا واړوه.